witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10:00. Serwis informacyjny przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Strażacy przez kilka dni będą sprawdzać pogorzelisko po pożarze bloków w Ząbkach. Nasz reporter ma najnowsze informacje po konferencji przedstawicieli sztabu kryzysowego. Narodowy Bank Polski pokazał szacunki wzrostu gospodarczego i inflacji. Przewoźnicy apelują o ograniczenie do minimum uciążliwości kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Kilka dni potrwa sprawdzanie pogorzeliska po pożarze bloków pod warszawskich Ząbkach. Zniszczenia są ogromne, ale nie ma ofiar. Z ogniem w nocy walczyło około 300 strażaków. W Ząbkach jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Witaj, Tomku. Dzień dobry. Ty byłeś na konferencji po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Powiedz, jakie są ustalenia i jak będzie wyglądała pomoc dla pogorzelców? Można mówić o ogromnym szczęściu i wielkiej uldze. Wszyscy czekali dziś na tę informację i strażacy ją potwierdzili. Przeszukano 211 mieszkań i nie znaleziono żadnych ofiar pożaru. Skala zniszczeń jest rzeczywiście duża, ale taka też była mobilizacja służb. O tym, jakie siły zaangażowano, mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. W maksymalnym momencie mieliśmy tutaj 45 samochodów gaśniczych, 5 cystern, 8 podnośników i drabin, 19 samochodów innych, sumarycznie 77 samochodów, ponad 300 strażaków. Po zakończeniu pracy przez strażaków i inspektora budowlanego trwać będą oględziny i czynności policji. Trzeba ustalić przyczynę pożaru, a to będzie bardzo trudne, mówił o tym komendant stołeczny policji Dariusz Walichnowski. Konstrukcja budynku na chwilę obecną jest znana tylko i wyłącznie z dokumentacji budowlanej, więc nie wiemy, z czym się zetkniemy na miejscu. Może być też tak, że niektóre z miejsc w dole budynku być może, że będą udostępniane w poszczególnych etapach. Po to, żeby mieszkańcy zabrali swoje rzeczy. Zatem to potrwa kilka dni. Niektórzy z mieszkańców spalonego bloku noc spędzili w pobliskiej szkole. Zapewniono, że nikt nie zostanie bez wsparcia. Apel do osób poszkodowanych jest taki: zgłoście się do Urzędu Miasta Ząbki. Deklaracje pomocy płyną z okolicznych gmin, Warszawy i ze spółek Skarbu Państwa oraz ZUS-u w sprawie pomocy przedsiębiorcom. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Poznaliśmy szacunki Narodowego Banku Polskiego dotyczące inflacji i wzrostu gospodarczego. Według przewidywań wzrost PKB w tym roku będzie na poziomie 3,6%. W 2026 spadnie do 3,1%, a rok później do 2,5%. Bank Centralny szacuje też inflację na ten rok na poziomie 3,9%. W 2026 to będzie trochę ponad 3%, a rok później poniżej 2,5%. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie wiedzą, jak poradzi sobie polska gospodarka w drugiej połowie roku. Tak doniesienia o kolejnej obniżce stóp procentowych komentował w Trójce ekonomista Piotr Maszczyk z SGH. Wczoraj prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że przy sprzyjających danych obniżka we wrześniu jest możliwa. W tym tygodniu RPP obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego do 5%. Dlaczego nie zdecydowano się od razu na większe cięcia? W Trójce winien ma, mówił o tym ekonomista Piotr Maszczyk. Ta obniżka o 25 punktów bazowych nie przesądza, czy Rada jest przekonana, że z polską gospodarką jest tak dobrze, jak mówi rząd, a czy jest z nią niezbyt dobrze, w przeciwieństwie tego, co mówi rząd. Także myślę, że jesienią zobaczymy być może śmielsze posunięcia i sygnałem tego, jak Rada postrzega kondycję polskiej gospodarki, będzie skala obniżki wrześniowej. Minister finansów Andrzej Domański ocenił dzisiaj, że decyzja Rady o obniżce stóp procentowych będzie korzystna z punktu widzenia polskiej gospodarki. Zapewnił jednocześnie, że dostęp do gotówki jest bardzo istotny i musi pozostać. Przewoźnicy chcą ograniczenia do minimum uciążliwości kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Przedsiębiorcy podkreślają, że kolejki i dłuższy czas oczekiwania mogą zakłócić harmonogramy pracy kierowców ciężarówek, którzy są zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych norm czasu jazdy i odpoczynku. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zwróciło się w tej sprawie do ministra infrastruktury. Od poniedziałku na 30 dni wracają kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Na zachodniej granicy będą działać 52 przejścia graniczne. Niemcy wprowadziły kontrole na granicy z Polską w październiku 2023 roku, aby powstrzymać nielegalną migrację. Hiszpania wypuszcza na wolność dwóch młodych hakerów. 18- i 19-latkowie w połowie czerwca ujawnili w sieci dane osobowe ponad 3000 osób, w tym premiera Pedro Sancheza i kilku ministrów.

Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 30 lat 0% i nawet w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Maciej Załęcki tę audycję realizuje, Gosia Jakubowska wydaje, a ja nazywam się Marta Malinowska i zapraszamy na dwie wspólne godziny w towarzystwie nowości muzycznych. Zaczynamy od mocniejszego szarpnięcia strun, bo to dzisiejsza piosenka, a właściwie Today's Song. Taki jest tytuł najnowszego singla od Foo Fighters. I woke today, screaming for change. I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel someone to repair you. Dzisiejsza nowość na początek, nowe w piątek, dzisiejsza, bo tak jak powiedziałam wcześniej, tytuł tego nagrania to Today's Song Foo Fighters. 2 lata po wydaniu ich ostatniej płyty But Here We Are, ale za to 30 lat po wydaniu debiutanckiego albumu Foo Fighters. Zespół nie próżnuje, cały czas trzyma swój bardzo odpowiedni poziom, no i myślę, że jest to zapowiedź kolejnej długo grającej płyty i pewnie też trasy koncertowej, bo akurat w ich przypadku to taki chleb powszedni. 14 minut po godzinie 10. Nowe w piątek to przede wszystkim spotkanie z tymi utworami, które ukazały się na przestrzeni ostatnich kilku godzin, więc będą to bardzo, bardzo świeże propozycje, ale mamy też kilka innych wydarzeń, bo powtórzę, mam wrażenie, że już po raz 10 w ciągu ostatnich tygodni na antenie Trójki. Sezon festiwalowy trwa w najlepsze. Będzie o openerze, będzie o innych brzmieniach w Lublinie. No i mam nadzieję, że uda mi się złapać na chwilę pewnego gościa, pewnego muzyka, który dzisiaj także wydał nowy singiel i tak się składa, że kręci się gdzieś tutaj po trójkowych korytarzach. Ale teraz piosenka dnia. Let Me to propozycja od Jane Hancock, a także Andersona Paaka. To jest nasza piątkowa piosenka dnia, więc zwieńczamy ten jakże ciepły tydzień, a jednocześnie rozpoczynamy weekend, no bo piątki w Trójce też grają trochę inaczej niż te cztery wcześniejsze dni. A my gramy dzisiaj również w sposób wyjątkowy. Dużo, dużo nowości. Za chwilę w studiu zapowiedziany przeze mnie tak delikatnie gość, a teraz jeszcze propozycja z najnowszej epki Nilu Feriani. Nilu Feriania i nagranie pod tytułem Neil z epki Dancing Shoes, czyli stosunkowo nowego wydawnictwa tej artystki, stosunkowo nowego, bo ta epka ukazała się w tamtym tygodniu, no a że my jesteśmy w audycji Nowe w Piątek i to nowe jest takie naprawdę nowe, takie, że ono jeszcze nie zdążyło wystygnąć, tylko grzeje i wykorzystujemy tę energię i tę moc cieplną, żeby rozgrzeć też trochę z radioodbiorników, to ze mną w studiu gość, Maciek Sondi. Cześć, Maciek. Cześć. Tutaj jako Master Stone właściwie dzisiaj przybywasz. Tak, to pierwsza wizyta w radiu pod tym aliasem. No tak. Właśnie. Maćka być może część słuchaczek i słuchaczy kojarzy całkiem nieźle. Przede wszystkim z zespołu P-Unity, ale też ta działalność, powiedzmy, poboczna od P-Unity, czyli Beluga Stone, no bo to projekt skromniejszy liczbowo, ale jednak związany z P-Unity. No tak. I też dużo twojego zaangażowania w różne inne projekty jako muzyk. Zresztą zdradzę trochę naszych kulisów radiowych, że po prostu dorwałam ciebie przy okazji sesji z Walusiem, którą tak nagrywaliście dzisiaj. Tak jest, dokładnie. Więc wszystko świetnie się złożyło, ale dzisiaj też wychodzi twój nowy singiel, czyli nagranie G. Powiedz coś więcej o tym utworze. Tak, dzisiaj jest wyjątkowy dla mnie dzień, bo właśnie drugi singiel z mojej nadchodzącej solowej płyty ukazał się właśnie dziś. I trudno jest mi coś powiedzieć stricte o tym numerze, ale myślę, że w odniesieniu do tego, który wyszedł jako pierwszy, to jest to takie zaproszenie do tego świata miękkości, która jest dla mnie tak bardzo ważna, jak również pojawił się już obrazek do tego utworu, który zachęcam do sprawdzenia go, bo wyreżyserowała i wykonała go moja żona, więc cała ta kompozycja jest dla mnie niesamowicie osobista, zarówno w warstwie muzycznej, jak i wizualnej. I taka też jest cała ta płyta, więc no jest to po prostu historia o mnie, o tym, kim jestem, kiedy jestem sam. I potrzebowałem tego właśnie po wielu, wielu latach działania w ramach większych kolektywów. No właśnie, to też coś, co przyszło do mojej głowy, kiedy zacząłeś opowiadać, że jednak lata spędzone w towarzystwie, pewnie w dużej mierze przy wspólnym tworzeniu czy graniu, ale też czuć od ciebie pewnego rodzaju taką introwertyczną energię, więc chyba jest ci to bliskie, żeby jednak stworzyć coś w takim bardzo bezpiecznym gronie, no bo to twoja muzyka, ale twoja żona też zrobiła do tego wideo, więc to jest pewnie taki totalny tak zwany comfort zone. Jest, dokładnie. Że mam wrażenie, że tak jakbym działał w ramach własnego domu i nie wychodząc z niego zupełnie, bo cały ten materiał w sumie powstał też w domu, bo to jest, cała płyta jest home recordingowa, tak jak już wiele innych rzeczy, które robię też z pozostałymi projektami, dlatego, że bardzo zależy mi na tym, żeby otrzymać taki super prawdziwy i autentyczny przekaz, żeby to nie było zagonione, żeby to nie było przyspieszone sztucznie jakimiś ramami czasowymi czy czymkolwiek innym. No i też jednocześnie nie ukrywam, że dużą motywacją związaną z wydaniem tej płyty było dla mnie przejście od etapu kompozycji do etapu publikacji, ponieważ mam wrażenie, że kiedy działam solo, to wszystko dzieje się na moich zasadach i w moim tempie, które jest, no bądź, nie wiem, czy to zabrzmi nieskromnie, ale jest po prostu szybkie. I ja potrzebuję bodźców i też nie lubię wysiadywać rzeczy, a tak do tego się to sprowadza w przypadku wielkich zespołów na przykład. Nie ma możliwości, żeby coś skomponować, nagrać i wydać moment, tylko to są miesiące, a czasami lata. Ale co, przestaje ci się podobać, jak za długo leży i czeka? Czy... To znaczy, na pewno traci na mocy dla mnie. Że uważam, że nie wiem, dla mnie zawsze najbardziej ekscytujące były i będą koncerty, dlatego że to jest momentum po prostu. I to jest tu i teraz i nigdy więcej się nie powtórzy. W przypadku płyty oczywiście jest inaczej, bo ona pozostaje, ale jednocześnie jeśli chodzi o taką zajawkę artysty na to, co robi w danym momencie, no to się nie utrzymuje wiecznie. To też jest coś, co ulatuje z czasem i niestety czasami do tego się sprowadza, że płyta wychodzi w momencie, w którym temat jest już dawno zamknięty i przeszły i trzeba jakby na nowo odświeżać tą zajawkę po to, żeby na przykład dać temu życie koncertowe i tak dalej. To jest trudne czasami. To znaczy wiadomo, że zdarza się, że ktoś potrafi 50 lat grać jeden numer z tą samą pasją, ale ja potrzebowałem trochę pójść swoim szlakiem i zrobić to po swojemu w pełni. Płyta jest gotowa, jak rozumiem, i ukaże się niebawem, podsumowując tak to, co powiedziałeś. Płyta jest gotowa. Dzisiaj wystartował również preorder tej płyty, więc można ją zamawiać przez sklep You Know Me. To wszystko na moich social mediach będzie widoczne, już jest właściwie. I płyta ma swoją premierę 28 sierpnia, więc Schyłek wakacji to jest piękny moment na taką podróż, którą podejrzewam, że zaserwujesz jakby na tej płycie w całości, słuchając singli i kierując się tym, jakie one są. Będzie trochę podróżowania, tak. No właśnie, bardzo ci dziękuję. Master Stone, trzymamy się tego pseudonimu, był z nami, był naszym gościem, no i gramy zgodnie z zapowiedzią premierowo, bo to dzisiejsza premiera, twój najnowszy singiel G. Thank you. nowe w piątek. Hey, hi, hello, czyli nowa propozycja od Alison Goldfrapp. Jedna, druga duetu Goldfrapp, a sama Alison zapowiada długogrającą płytę tym utworem. Zresztą tych nagrań zapowiadających płytę Flux jest już kilka, a płyta ukaże się 15 sierpnia, więc jesteśmy praktycznie miesiąc przed premierą. Jak można było usłyszeć w przypadku tego nagrania, mamy tutaj do czynienia z kontynuacją tego, co dostarczyła nam muzyka taneczna, przede wszystkim muzyka europejska taneczna, ta z początku lat 2000, ale w przypadku takiej artystki jak Alison Goldfrapp to wszystko się zgadza i jest na miejscu. Na miejscu, i to na miejscu pierwszym, był w ostatni piątek zespół Top Pigment w naszej pierwszej trójce, czyli piątkowej liście przebojów. Mówimy o tym, bo głosy na te propozycje, które znajdą się w zestawieniu dzisiaj, można oddawać do godziny 12, więc to jest doskonały moment, żeby wybrać swoje faworytki i faworytów, a Top Pigment zaliczyli naprawdę duży skok do góry. Myślę, że fani tego zespołu mogą być przygotowani i już wyklikiwać tam na naszej stronie w odpowiednim miejscu głosy właśnie na ich toast. w zaparte. Jeszcze przyjdzie czas, więc unoszę szklankę za wszystkich, co dziś nie mają toastu, lecz pójdę w zaparte. Jeszcze przyjdzie czas, więc unoszę szklankę za wszystkich, co dziś nie mają do. Miejsce pierwsze w 59. notowaniu pierwszej trójki, czyli Tom Pigment i Toast. Przypominam, że głosujemy do godziny 12. A teraz propozycja spośród programu Festiwalu Wschód Kultury i Inne Brzmienia, czyli szwedzki girls band Maida Valley. Take off, we're no out to sea. Made of Olay i Faces to jest nagranie, które pomaga nam przenieść się do Lublina, gdzie właśnie wczoraj rozpoczął się festiwal Inne Brzmienia Wschód Kultury. Ania Lalka jest ze mną na łączu telefonicznym, nasza redakcyjna koleżanka, która no, przebywa teraz w Lublinie właśnie ze względu na to wydarzenie. Cześć, Aniu. Cześć, dzień dobry. Ja tak zażartowałam podczas naszego łączenia tego przed anteną, że spytam, jaka jest pogoda w Lublinie, ale w sumie możesz dać znać, jakie warunki sprzyjają uczestnictwu w koncertach. No dzisiaj jest pochmurnie, ale wczoraj był taki skwar, pewnie jak w większości miejsc w Polsce, więc cieszę się, że dzisiaj trochę chłodniej. No to powiedz, jak ten wczorajszy dzień przebiegł, jeśli chodzi o doświadczenia koncertowe? Wczoraj miałam okazję być na Mitsune. To jest naprawdę ciekawe, bo to jest japońsko-australijsko-grecki zespół, który miesza wpływy japońskiego folku z europejskim punkiem. I brzmi to na żywo dokładnie tak różnorodnie jak z opisu. Połączenie takiej tradycji z awangardą, no i oczywiście bardzo oryginalną prezencją sceniczną. I to zaprasza do tańca i dało mi taką energię na rozpoczęcie tych innych brzmień. No, bardzo niesamowitą. Zresztą to też jest wyjątkowe w tym festiwalu, że wstęp jest wolny i można spotkać w tłumie naprawdę różnorodną publikę. Także to był bardzo ciekawy start, a później takie chłodne zestawienie z Ellą Orleans, czyli polską kompozytorką, która mieszka za granicą i eksperymentuje nie tylko z dźwiękiem, ale też z wizualnymi częściami. Pokazała wczoraj swój projekt Night Voyager, któremu towarzyszą archiwalne nagrania NASA. I to jest bardzo ciekawe, bo wśród skrzypiec, wokalu, syntezatorów, w tym tereminu, czyli takiego wyjątkowego, wrażliwego na dotyk syntezatora, który sprawił wrażenie, że było jeszcze bardziej nie z tej ziemi. No właśnie te archiwalne nagrania, które no, sprawiły, że można było wczuć się i odpłynąć w jakieś nieznane krainy. I takie trochę są te inne brzmienia właśnie. Bardzo mi się to podoba, że ten festiwal odbywa się dokładnie w tym samym terminie co Open Air, czyli no, największy polski festiwal. Zresztą myślę, że informacje z wczorajszego dnia też pojawią się w audycji Nowe w Piątek, ale podoba mi się to ze względu na fakt, jak różnorodna jest oferta tych dwóch wydarzeń i o ile Open Air to jest takie masowe wydarzenie, na którym te rozrywki po prostu wyskakują do ciebie na każdym rogu, tak tutaj mam to poczucie, że można jakby nadać pewnego rodzaju własny bieg i własne tempo uczestnictwu w tym festiwalu, jako osoba, która bierze udział. Zdecydowanie i można skupić się na konkretnych zespołach, bo mamy jeden koncert na konkretną godzinę. Raczej nie ma wielu scen, po których się poruszamy, ale nie jest to minus, bo dzięki temu możemy bardzo aktywnie uczestniczyć w tych wszystkich koncertach. A siłą Wschodu Kultury jest właśnie to, że on dostarcza te koncertowe wrażenia na najwyższym poziomie. I nawet jeżeli nie są to do końca nasze brzmienia, to jesteśmy w stanie zaskoczyć się i dać się porwać. Bardzo często artyści wychodzą do tłumu. Wczoraj to się zdarzyło w przypadku Mitsune, a dzisiaj na pewno zdarzy się to na przykład w przypadku zespołu A Place to Bury Strangers, czyli już mocniejszych brzmień, awangardowych, też syntezatorowych, ale już więcej tej takiej ściany dźwięku. Oni słyną z tego, że wychodzą do ludzi i można z nimi po prostu szaleć. Myślę, że tak samo będzie w przypadku Butch Cassidy, czyli Londyńczyków z kolei, którzy stali się znani za sprawą swoich tych angażujących publikę koncertów, mimo że nie mają dużo wydań, wielu wydań, które można posłuchać na przykład w streamingu. Muzycznie post-rock, też elementy metalu i energia, która na pewno sprawi, że dzisiaj ta chłodna pogoda zostanie rozwiana przez gorącą publikę. No to przyjmujemy, że Butch Cassidy i A Place to Bury Strangers to są twoje dwie rekomendacje na dzisiaj, dobrze? Zdecydowanie. I życzymy oczywiście doskonałych festiwalowych wrażeń. Bardzo ci dziękuję. Ania Lalka była z nami prosto z festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Wyobraź sobie, że ja akurat przygotowałam jeszcze Mitsune jako właśnie tę propozycję muzyczną, którą podsumujemy naszą wspólną rozmowę, więc widzę, że trafiłam też w to, co trafiło w twój gust. Wspaniale, miłego słuchania. To dziękujemy ci jeszcze raz.